yer açtınız mı durnalar durnalar? Belki bizim ele uğrar yolumuz, belki bizim ele uğrar yolumuz. Bizim elden geçtiniz mi durnalar durnalar? Bizim elden geçtiniz mi durnalar? Güzeli sorarsan uzundur boyum, güzeli sorarsan uzundur boyum. Garadır kaşları, tatlıdır huyu, ah huyum. Çırpınır durnamın kanadı kolu, çırpınır durnamın kanadı kolu. Garlı dağlar aştınız mı durnalar durnalar? Garlı dağlar aştınız mı durmadan? Hayal hayal olmuş dostun elleri, hayal hayal olmuş dostun elleri. Akça bu mu yüzetti mi gölleri, gölleri? Çoktan gelmez oldu bir selamları, çoktan gelmez oldu bir selamları. Dost selamın aldınız mı durnalar durnalar? Dost selamı aldınız mı durnalar? Şahatayım eder söylenir adım, şahatayım eder söylenir adım. Erenler yanında lezzetim tadım, ah tadım. Yüz doksanda sevdaya uğradım, 190'da bir sevdaya uğradım. Kim olduğum bildiniz mi durnalar?